श्री श्री भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि वो श्री ठीक है। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्प्यवति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललता श्री विशाखान्विताहिश्च अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुभसोः कुवलय मक्षोः मञ्जनमुरसि महेन्द्र मणिदामा वृंदावन तरुणीनां मंडन मखिलं हरिर्जयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु। पूर्व प्रसंग में दक्षिण विभाग की कल समाप्ति पर आज पश्चिम विभाग प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए श्री रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रस रूप है। सामान्य भक्ति रस सामान्य जो रस है उसके विषय में काव्य शास्त्रकारों का रस के जो आचार्य हैं लौकिक काव्य के आचार्य उनका ये मत है कि मूल अनुकार्य में रस नहीं रहता। दुष्यंत शकुंतला उनमें केवल लष्ट है पैशन है उनमें रस नहीं है क्योंकि वे स्व पर तटस्थ इन भावों से मुक्त नहीं है। जब कवि किसी वस्तु को इस प्रकार से वर्णन करता है कि उसमें मानव मनोविज्ञान का कोई अंश विशेष रूप से स्फुरित होता है तो मानव मन एक है ऐसी स्थिति में किसी भी देश के किसी भी परिवेश के और किसी भी काल के उस पात्र के साथ में हम सामाजिक भी कहीं साधारणीकरण कर सकते हैं, अन्यथा हम साधारणीकरण नहीं कर सकते हैं। तो उस पात्र को कवि ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया। कवि की इस शैली के कारण ही जो सामाजिक है उसके हृदय में आवरण भंग होता है। आवरण भंग का तात्पर्य है स्वपर तटस्थ भाव से वह मुक्त होता है। जब स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होता है तो आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। उस आनंद का एक झलक वह प्राप्त कर लेता है। आनंद की एक झलक बाहर प्रकट हो जाती है और आनंद की जब झलक बाहर प्रकट होती है तो उसके कारण ही काव्य में आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा किसी दूसरे के दुख को या दूसरे के सुख को हम अपना कैसे मानेंगे, एक बात। फिर किसी दूसरे के अंतरंग जीवन में झांक करके हम क्यों देखेंगे, न तो हम में लज्जा उत्पन्न होगी, लज्जा उत्पन्न होनी चाहिए या भय उत्पन्न होना चाहिए। किसी के अंतरंग जीवन में झांक करके हम जब देख रहे हैं तो कहीं लज्जा भी उत्पन्न होनी चाहिए, भय भी उत्पन्न होना चाहिए। और एक शिष्ट व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के जीवन में झांक करके नहीं देखेगा। परंतु काव्य की एक विशेषता है कि उसमें पिता और पुत्री ये भी एक साथ विराजमान होकर के और हजारों आदमी एक साथ एक ऑडिटोरियम में बैठ करके रंगमंच के ऊपर दर्शन करते हैं, परंतु किसी का किसी के प्रति भी प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है, न कहीं भय होता है, न कहीं किसी दूसरे से उसका विद्वेष कहीं प्राप्त होता है और सब लोग आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु वे लौकिक काव्य रसकार कभी भी मूल जो अनुकार्य हैं जिनका इमिटेशन किया जा रहा है, जिनके आधार पर नटनटी रंगमंच पर भूमिका धारण करके अपने चरित्र को प्रकट कर रहे हैं, उन मूल अनुकार्य अनुकार्य माने जिनका अनुकरण किया जाएगा, जिनका इमिटेशन किया जाएगा, उनमें रस की स्थिति लौकिक रस का विकार नहीं मानते। परंतु भक्ति में श्री कृष्ण भी मुक्ष रस रूप हैं। श्री कृष्ण के जितने भी परिकर हैं, श्री स्वामी जो श्री राधारानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, रूपमंजरी, वृंदावन, सब के सब चिन्मय है। तो विषय भी चिन्मय है, रस रूप है, आश्रय भी चिन्मय है, माने श्री राधिका इत्यादि भी चिन्मय है, और साधक दर्शक सामाजिक जो कि उस रस का उस नाटक का दर्शन कर रहा है उसके हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति भी लादनी सारांश समवेत संबित सार रूप होकर के विराजमान है, वह भी चिन्मय है। ऐसी स्थिति में मूल रूप में चिन्मय होने के कारण सबको भक्ति रस में सबको आनंद की प्राप्ति होती है। ये एक वस्तु का समाधान दिया। अब यहां पर साधक में तो जो सामान्य दर्शक है उसमें तो भाई आवरण भंग हो गया इसलिए उसकी आत्मा का आनंद आ रहा है, इसलिए उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है। परंतु मूल जो पात्र हैं, लीला के जो पात्र हैं, उनमें चार स्थितियों में रस कैसे आया, ये एक दूसरी समस्या उत्पन्न हुई कि विरह तो दुख रूप है। नंद बाबा को, श्री राशेश्वरी श्री किशोरी जी को, ललिता इत्यादि को तो दुख की प्राप्ति होनी चाहिए कृष्ण वियोग, उनको विरह रस कहां से आ गया, ये विरह रस कैसे बन गया उनके लिए। तो विरह इसी तरह से करुण, करुण में रस कहां से आ गया। श्री कृष्ण काली हृदय में कूद गए, अब जाने बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सब एकदम व्याकुल हो रहे हैं, करुणा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, परंतु वहां पर रस कैसे हो जाएगा, उनको तो दुख होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसी तरह से अरिष्टासुर कृष्ण के ऊपर झपट रहा है, भयानक आ रहा है, तो भय में भी कृष्ण को रस नहीं होना चाहिए, परकर को रस की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, और घृणा में भी, जुगुप्सा में भी कृष्ण कभी जुगुप्सा के पात्र हो नहीं सकते हैं। यदि कहीं जुगुप्सा है तो जुगुप्सा को भी हम रस कैसे कहेंगे। यहां पर उन नित्य परकर में रस का जो कारण है, उस रस के कारण को मूल रूप में बताए कि इसमें तीन कारण हैं। भक्ति स्वयं रस रूप है, ये एक मूल कारण है। दूसरी बात यह है, प्राप्ति आशा उसमें बनी रहती है। गर्गाचार्य जी इत्यादि जो महापुरुष हैं, ब्रह्मा, वरुण देवता, इंद्र इत्यादि जो महापुरुष हैं, वे महापुरुष कहीं ना कहीं नंद बाबा के सामने, ब्रजवासियों के सामने कह आए हैं कि श्री कृष्ण नारायण के समान गुण वाले हैं, इसलिए नारायण मेरे बेटा की अवश्य रक्षा करेंगे। ये प्राप्ति की आशा बनी रहती है, और आशा बनी रहेगी तो स्फूर्ति बनी रहेगी कृष्ण की, और स्फूर्ति बनी रहेगी तो आनंद आ जाएगा। इसलिए नित्य परकर में भी आनंद की प्राप्ति है। इसी तरह से जो कृष्ण हैं, उनकी नारायण ने अनेक अनेक बार रक्षा की, पूतना से, तृणावर्त से, शकट से, अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, केशी, अरिष्टासुर, नारायण सदा सदा कृष्ण की रक्षा करने वाले हैं, और कृष्ण उन सारी आपत्तियों को पार कर गए। तो फिर ये काली हृदय में विष के समुद्र में भी डूब गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वे बची जाएंगे। तो पूर्व पूर्व का जो अनुभव है, वो पूर्व का अनुभव उनके हृदय में एक आशा की एक किरण, एक होप की एक हल्की सी ग्लिम्प्स उनके हृदय में कहीं रहती है, और उस हल्की सी आशा की किरण के कारण, प्राप्ति आशा की किरण के कारण कृष्ण की स्फूर्ति उनको सदा बनी रहती है, और सदा बनी रहने पर उनको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये निरूपण कराए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी है रस की अनुभूति, वहां पे भी है। माने इतना जरूर है कि वहां पर असुर वध नहीं है, वहां पर असुर वध नहीं है, परंतु वहां के जो लोग हैं उनको भी कहीं वीर रस की अनुभूति होती है, कहीं रौद्र रस की भी अनुभूति होती है, तो उनको भी अनुभूति होगी। तो रस वहां पर भी है भवन, केवल माने वैकुंठ में या गोलोक में चार रस नहीं है, एक तो असुर वध नहीं है, एक जन्म लीला नहीं है, हाँ गोलोक में माने जन्म लीला नहीं है, असुर वध नहीं है, फिर कृष्ण का ब्रज से बाहर जाना नहीं है, और कृष्ण का बाहर से लौट करके आना नहीं है, निरंतर निरंतर वहां पर भी विराजमान है। इसलिए विराजमान होने के कारण वहां पर ये रस नहीं है, परंतु इन रसों की स्फूर्ति जरूर है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर ये रस नहीं है, उनकी स्मृति जरूर है। इस बात को बहुत पहले कहा जा चुका है, इसलिए तो केवल संकलन मात्र करें। अब इस विभाग की समाप्ति पर, दक्षिण विभाग की समाप्ति पर ये कह आए थे कि भक्ति साधक के हृदय में श्री गुरुदेव की कृपा से उसका कहीं बीज बपन हुआ, भक्ति उसको स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं थी। दो प्रकार के जीव हैं, कुछ जीवों को भक्ति स्वाभाविक रूप में प्राप्त है, कुछ जीवों को भक्ति स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं है। माने दो प्रकार के मूल जीव मान सकते हैं, एक हैं नित्य कृष्ण उन्मुख, जैसे गरुड़ विश्वक्सेन, उनमें सदा भक्ति है और उनको कभी बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, दूसरे हमसरी के जीव हैं जिनने कृष्ण का अनुभव कभी किया नहीं, भक्ति उनको प्राप्त है नहीं, इसलिए वे निरंतर निरंतर ही कर्म या माया की ओर उन्मुख हैं। वे अपने आप को कहीं अपूर्ण अनुभव करते हैं और अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए वे आश्रय लेना चाहते हैं कर्म नाम करके जो तत्व है या माया नाम करके जो नित्य तत्व है, उस माया नामक या कर्म नामक तत्व से वे अपने आप की अपूर्णता को पूर्ण करना चाहते हैं। परंतु न कर्म से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है, न माया के द्वारा उनको पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अकार्तार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए ठाकुर ने बड़ी कृपा करके हम सभी के जीवों को माया देवी की गोद में सौंपा कि भाई तुम यूं तो कृतार्थ नहीं हो सकोगे, माया देवी के पास में जब पहुंचोगे तो माया देवी के द्वारा तुमको शरीर मिलेगा, चार प्रकार के शरीर मिलेंगे, श्वेत अंड जो भी जरायु और उन जरायु इत्यादि जीव इनमें मनुष्य देह जब मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है। तो तुमको जीव मिलेगी और जीव शरीर मिलेगा और शरीर के द्वारा तुम अपने अकृतार्थता को कृतार्थ कर सकोगे। तो ठाकुर ने कृपा करके जीवों का कल्याण करने के लिए उन जीवों को मनुष्य देह दिया। मनुष्य देह देने के साथ साथ श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को प्रकट करवाया और अपने निज पार्षदों को भी, वैष्णवों को भी पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया और गुरु तत्व की स्थापना के द्वारा, श्रीमद् भागवत रूपी तत्व की स्थापना के द्वारा इन जीवों को तीन साधनों को कृपा करके प्रदान किया कि भाई कर्म करो, ज्ञान करो और भक्ति करो। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीन मार्गों को उन्होंने कहीं प्रशस्त किया। इनमें सर्वोत्तम मार्ग भक्ति मार्ग ही है। कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भक्ति ही सर्वोत्तम पदार्थ है। उस भक्ति को प्रदान करने के लिए जीव की किंचित स्वतंत्रता में यदि भक्ति की ओर थोड़ी सी भी प्रवृत्ति उसकी देखी तो फिर ठाकुर उसे किसी वैष्णव के माध्यम से चिन्मय जो भक्ति है, आह्लादनी शक्ति की जो वृत्ति होकर के एक छोटी सी भक्ति है, उसको दीक्षा विधि के द्वारा जीव के हृदय में उसको कहीं आरोपित कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और जब जीव के हृदय में वो भक्ति आरोपित हुई तब वह भजन करेगा तो उसको स्थाई रूप में कहीं रति का उदय होने पर स्थाई रूप में उसके पास में भक्ति बनी रहेगी और उस भक्ति के द्वारा फिर वह आगे भगवत भजन करते हुए कृतकृत्य हो जाएगा। तो कृतकृत्य होने के लिए वह इस प्रकार भजन करेगा। अब यहां पर जो भक्त है उस भक्त में तीन प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया। एक स्थिति है भाव, दूसरी स्थिति है सत्व और तीसरी जो स्थिति है वह है कहीं रस। तो भक्ति शुरू शुरू में कहीं भाव के रूप में हमारे हृदय में आई, भाव थी नहीं, वो भाव जैसी बन गई। आविर्भूय मनोवृत्तौ वृजंती तत्स्वरूपतां स्वयं प्रकाश रूपापि भाष्यमाना प्रकाश्यवत्। भक्ति थी चिन्मय वस्तु परंतु जब हृदय में आई तो वो जैसे हृदय का एक भाव जैसा बन गई, भाव है नहीं, भाव जैसा बन गई और भाव की तरह से ही अब उसको ट्रीट किया जाएगा। जब तक वो बिल्कुल सोई हुई अवस्था में है तब तक है वो भाव। तो यहां पर कह रहे हैं कि व्यतीत भावना वर्तम, अंतिम श्लोक में कह आए थे कल, जल्दी जल्दी में उस श्लोक को कहीं पार कर गए थे। तो सबसे पहले भक्ति जो है वो भाव बनी, फिर भाव किसका नाम, जैसे एक शांत सरोवर है और उसमें किसी ने कंकड़ डाला तो उसमें आवर्त आई, उसी का नाम है सत्तोद्रेक। तो सोई हुई स्थिति होगी तो उसका नाम है भाव। उस भावना के मार्ग को जब त्याग किया तो उसका नाम हुआ सत्वोद्रिक। तो व्यतीत भावना वर्तम, भावना स्वरूप को माने सुप्त स्वरूप को स्थाई भाव ने पहले त्याग किया और फिर श्री कृष्ण लीला का दर्शन करके, किसी संत का दर्शन करके, किसी लीला स्थली का दर्शन करके, जरूरी नहीं कि काव्य ही हो, भक्ति में सत्काव्य निबद्धता की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु का दर्शन करके सोई हुई जो भक्ति थी वो भक्ति सत्वोद्रेक को प्राप्त हुई, सत्व अवस्था को प्राप्त हुई। एक दशा है भाव, दूसरी दशा है सत्व। अब सत्वोद्रेक को जब प्राप्त हुई तो वह सत्व ही कहीं विभाव अनुभाव संचारी भाव इन सामग्रियों को या तो इनका आरोप कर लेगा, इनकी कल्पना कर लेगा, इमेजिनेशन में इनको किसी ने कहा कृष्ण नाम और कृष्ण कहते ही श्री कृष्ण के पास में श्री विश्वानंद देवी भी खड़ी हुई हैं, कल्प वृक्ष भी है, पास में गाय भी है, उस समय कोई सखी रण भी उनके पंखा कर रही है, सारी चीज कहा गया केवल कृष्ण, श्री कृष्ण इतना मात्र कहा गया। तो अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब चीजों का अध्याहार वह कर लेती है। अध्याहार का मतलब है इमेजिनेशन से उन सारी चीजों को कहीं उनके साथ में जोड़ लेगी और पूरी रस सामग्री के द्वारा विभावान भाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति की भक्त को प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तीन स्थिति है। तो व्यतीत भावना वर्तमान, पहले भावना का जो मार्ग है उसको पार किया, भावना ही सत्व बना, सत्व ही विभाव अनुभाव संचारी भाव इनको मिलकर के यह चमत्कृत सारभू अत्यंत चमत्कार बन करके वह विराजमान हुआ और हृदय सत्वोज्वले, सत्वोज्वल जो हृदय है उसमें आस्वाद्यते, उस भक्ति का आस्वादन किया गया। तो यहां पर ये तीन जो क्रम है उन तीन क्रमों को कहीं प्रस्तुत कर दिया गया, पहले भाव दशा, फिर सत्व दशा और फिर सत्व के बाद में विभाव अनुभाव संचारी भाव इनको मिलने के बाद में सुपुष्ट होकर के, जैसे दही सत्व है, दही को मान लें सत्व, अब उस दही में आम भी निचोड़ दिया गया, उसमें मिश्री भी मिला दी गई, उसमें काली मिर्ची भी मिला दी गई, उसमें इलायची भी मिला दी गई और मिलकर के रसाला जैसे बन गया, ऐसे ही विभाव अनुभाव संचारी भाव ये सब मिलकर के कोई अद्भुत आस्वाद प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग भी उनका आस्वाद आ रहा है और भी मिले हुए भी। तो जैसे रसाला में सब वस्तुओं का अलग अलग भी स्वाद दे रहे हैं, मिर्चा अपना स्वाद दे रही है, मिश्री अपना स्वाद दे रही है, इलायची अपना स्वाद दे रही है, दही तो है ही, बेसी दही है, तो सब अपना अपना स्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही इन सब चीजों से मिलकर के जो वस्तु है वह आस्वाद देते, एक विचित्र रस की प्राप्ति हो रही है। दही में जो रस नहीं था उससे अधिक रस रसाला में आया। जब रसाला बना उस समय दही से कुछ विचित्र रस उसकी प्राप्ति हुई। तो आस्वाद देते मतः भावनाया पदम यस्तु बोधे नानन्य बुद्धिना भाव्यते गाल संस्कारे चित्ते भाव सही कथ्यते। परंतु जो अभी भावना के पद में ही है माने सोया हुआ पड़ा हुआ है, जो स्थाई भाव, किसी ने भजन किया श्रद्धा सत्संग, पहले 7 नैष्ठिक भजन की से सोपान उसने पार किए, माने साधु संग, साधु सेवा, फिर श्रद्धा, फिर पुनः साधु संग, फिर भजन रुचि, फिर भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति। यहां तक 7 जो हैं वे हैं अनिष्टिक भजन। फिर 7 अनिष्टिक भजन के बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, श्री कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्य अनुभव, ये 2 और जोड़ दिए। प्रेम के बाद में कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्य अनुभव, ये 2 जोड़ दिए। तो ऐसे 7 और 7 14 है, 7 नैष्ठिक भजन और 7 अनैष्ठिक भजन। तो नैष्ठिक भजन जिसने किया उसके हृदय में जो भक्ति आ गई वह भक्ति ही कहीं अत्यंत अत्यंत आस्वादनी बन करके विराजमान होगी। तो श्रुषु में भावनायाः पदम, भावना के पद को प्राप्त किया है। बुधेन अनन्य बुद्धेना, उसके हृदय में कोई दूसरी अभिलाषा अब नहीं रही है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा ये सब समाप्त हो गई हैं, अन्य अभिलाषता शून्यता उसके हृदय में आ गई है। भाव्यते गाढ़ संस्कारी, और उसे गाढ़ संस्कारों के द्वारा जो सोया हुआ भाव था उसमें किंचित जो उद्वेग हुआ, भाव इसलिए कहा गया है, ये निरुक्त कहते हैं। भाव शब्द क्यों कहा गया, माने जो जिसका आस्वाद किया जाए, जिसका आस्वाद किया जा सके, आस्वाद हुआ नहीं है। भाव्यते माने जिसका आस्वाद किया जा सके, जिसमें ये पोटेंशियलिटी है कि उसका आस्वादन किया जा सकता है भविष्य में, ऐसा ही होगा। तो भाव्यते जिसका आस्वादन किया जा सकता है, इसलिए उसको भाव कहते हैं। ये भाव सामान्य की परिभाषा दी कि भावना के पद में वह हृदय में सोया हुआ है, माने मस्तिष्क के किसी भाग में कोई भाव कहीं सोया हुआ पड़ा हुआ है। जस्तु बुधेन अनंत बुद्धिना, जो अनंत बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो उसको देख रहा है। और भाव्यते गाढ़ संस्कारी, और उसके हृदय में पुराने या तो इस समय का संस्कार है या पुराने संस्कार कहीं विराजमान है। तो प्राक्तनी या आधुनिकी, जिसके हृदय में भक्ति की स्पृहा विराजमान। तो प्राक्तन या आधुनिकी चाहते आधुनिक आधुनिकी, जो भक्ति की स्पृहा जिसके हृदय में विराजमान है वही संस्कार है। तो संस्कार के रूप में जिसके हृदय में भक्ति सोई हुई पड़ी हुई थी, तो ये दशा हुई भाव की। जब कंकर डाला और सरोवर में कहीं आवर्त आया, वो दशा हुई कहीं सत्व की, सत्व दृढ़ की, और उसमें लहर आई, सुनामी आने लगी उसमें ही, तो वो जो अवस्था हुई वो ही रस की। ये तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अब इसमें अंत में कह रहे हैं, गोपाल रूप शोभान दधतप रघुनाथ भाव विस्तारी तुष्यत सनातनात्मा दक्षिण भागे सुदाम्भ निधे। ये भक्त रसामृत सिंधु का जो दक्षिण विभाग है, इस दक्षिण विभाग में श्री कृष्ण आनंद पूर्वक निवास करें, और दक्षिण विभाग के कथन के द्वारा मेरे ऊपर वे आनंद करें। वे श्री कृष्ण कैसे हैं, गोपाल रूप शोभाम, जैसे श्री शंकरषण भगवान पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, जैसे अनिरुद्ध या प्रद्युम्न भगवान या अनिरुद्ध भगवान जैसे पृथ्वी पृथ्वी का सृष्टि का पालन करने वाले हैं, ऐसे ही गोपाल रूप शोभाम, गो माने पृथ्वी, पृथ्वी के पालन रूप जो शोभा है उसको कृष्ण धारण करने वाले हैं, अथवा वे गोपाल हैं, वे गोपाल होकर के विराजमान हैं, माने कृष्ण होकर के विराजमान हैं। फिर रघुनाथ भाव विस्तारी, वे श्री कृष्ण ही अनेक अवतारों में प्रधान, श्री रघुनाथ अवतार जो है वो रघुनाथ अवतार को धारण करने वाले हैं, माने परावस्था अवतारों में तीन अवतार जैसे माने गए लघु भागवतामृत में, एक अवतार जो है वो है कृष्ण अवतार, दूसरा है श्री राम और तीसरा है नृसिंह, ये तीन अवतार जैसे परावस्था अवतार हैं। तो ऐसे ही वे गोपाल रूपधारी जो कृष्ण हैं, वे ही रघुनाथ भाव विस्तारी, रघुनाथ भाव को, रघुनाथ स्वरूप को भी धारण करने वाले हैं वे श्री कृष्ण। और वे कृष्ण कैसे हैं, सनातन आत्मा, वे नित्य सनातन स्वरूप होकर के विराजमान हैं, सनातन आत्मा होकर के वे विराजमान हैं, सनातन स्वरूप धारण करके वे विराजमान हैं, अभिकृत स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ होकर के, तत्व होकर के वे विराजमान हैं। ऐसे श्री कृष्ण सुदाम्भ निधे, इस भक्त साम्य सिंधु के दक्षिण विभाग में मेरे ऊपर कृपा करें। तो ये तो कृष्ण की बात हो गई, और साथ के साथ में श्री कृष्ण ही गुरु हैं, जो गुरु हैं वो ही कृष्ण हैं, दोनों एक होकर के विराजमान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी कैसे हैं? बोल गोपाल रूप शोभम, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी, इन दोनों से जिनकी शोभा है, इनसे युक्त होकर के विराजमान है। गुरु और कृष्ण इन दोनों में अभेद करके निरूपण कर रहे हैं। गोपाल रूप शोभम, गोपाल और रूप इन दोनों से जो सुशोभित होकर के विराजमान है। और रघुनाथ भाव विस्तारी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके हृदय में जो श्री सनातन गोस्वामी पाद भावों का निरंतर विस्तार करने वाले हैं। तो रघुनाथ श्लेष अलंकार में प्रयोग कर रहे हैं, तो रघुनाथ माने दोनों रघुनाथ इनके भाव का विस्तार करने वाले हैं। और तुष्यत सनातन आत्मा, वे सनातन गोस्वामी स्वयं ही कृष्ण को, कृष्ण ही उनकी आत्मा होकर के विराजमान हैं। ऐसे श्री सनातन गोस्वामी मेरे गुरुदेव, मेरे शिक्षा गुरु श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी वे दक्षिण भागे तुष्यतु, वे मेरे ऊपर कृपा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखेंगे बाद में, पूछ लो। शांत भक्त रस प्रार्थना कर रहे हैं, नोट करके रखना, पूछ लेना है ना। धृत मुग्ध रूप भारो भागवत अर्पित पृथ्वीमा, समय सनातन मूर्ति ही तनोत पुरुषोत्तमः तुष्टि। श्री पुरुषोत्तम कृष्ण मुझे तुष्टि प्रदान करे। पुरुषोत्तम शब्द कहीं गीता के 15वें अध्याय से विशेष रूप से संगत है कि तस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च पुस्तः पुरुषोत्तमः। तो मैं पुरुषोत्तम होकर के विराजमान हूँ। पुरुष दो प्रकार के हैं, एक है क्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष, तीसरा है पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष कौन है? क्षर सर्वाणि भूतानि, जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे हो गए क्षर। अक्षर कौन सा है? बोले निर्विशेष जो ब्रह्म है उसको कहा गया अक्षर, जो अपने गुणों से युक्त है परंतु उन गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहा है, जिसमें गुणों का प्रकाशन नहीं है वो हो गया अक्षर। परंतु क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्न होकर के जो विराजमान है उसका नाम है पुरुष। जहां कुछ कुछ गुणों को सेठ जी प्रकट कर रहे हैं, अपनी दौलत में से, तिजोरी में से कुछ संपत्ति दिखा रहे हैं, दो संपत्ति दिखा रहे हैं कि सृष्टि पालन संहार करने वाला मैं हूं और जीव मात्र के भीतर व्याप्त होकर के साक्षी हूं, केवल दो रत्नों को उन्होंने दिखाया सेठ जी ने, वहां पर वे हो गए परमात्मा। परंतु सेठ जी ने अपनी पूरी तिजोरी खोल करके दिखा दी तो वे हो गए भगवान, वहां पूरे सारे गुणों को प्रकट करे हैं। तो जहां गुण प्रकट नहीं कर रहे हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके पास में संपत्ति नहीं थी, संपत्ति का प्रकाशन नहीं था। तो ब्रह्म भी संपत्ति से युक्त है, गुणों से युक्त है, परंतु प्रकाशन नहीं करता है। भगवान ने, सेठ जी ने कहीं छोटी सी संपत्ति अपनी दिखा दी, थोड़ा सा स्वरूप दिखा दिया कि सृष्टि पालन संहार करने वाला हूं और सर्वव्यापक होकर के मैं विराजमान हूं, दो गुणों को दिखा दिया तो वे हो गए परमात्मा। और जहां अपने कृपालुता भक्तवत्सलता आदि अनंत गुणों को प्रकट करते हुए भी विराजमान है तो वो ही हो गए भगवान। परंतु सेठ जी सदा सेठ जी थे, जब संपत्ति दिखा रहे हैं उस समय भी और नहीं दिखा रहे हैं उस समय भी, उस समय उनमें गुण नहीं थे ऐसा नहीं है, गुणों का प्रकाशन नहीं था, केवल इतना कहा जाएगा। तो वे हुए पुरुष, परंतु पुरुष से भी बढ़कर के एक स्वरूप और हुआ, वो कौन हुआ? पुरुषोत्तम। तो एक तरह से चार विभाग हो गए, क्षर, अक्षर, पुरुष और पुरुषोत्तम, ये चार विभाग हो गए। वे पुरुषोत्तम स्वरूप में सर्वोत्तम विद्यमान हैं, तो कौन है? बोल पुरुषोत्तम स्वरूप में सबके आश्रय रूप में श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। तो पुरुषोत्तम तुष्टिम तनोतु, वे श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मुझे पुष्टि प्रदान करे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम वे श्री कृष्ण मुझे अपूर्व अपनी कृपा प्रदान करे। धृत मुग्ध रूप भार भागवतार्पित पृथु प्रेमा, जिन्होंने श्री कृष्ण, ये दो अर्थ हैं इसके भी, सनातन गोस्वामी जी पर अर्थ अलग है और श्री कृष्ण पर अर्थ अलग है। तो कृष्ण पर अर्थ निरूपण कर रहे हैं कि धृत मुग्ध रूप भार, श्री कृष्ण में ऐसा रूप है, रूप का भार इतना है, भार माने रूप की प्लेंटी उनमें इतनी ज्यादा है, रूप का समूह उनमें इतना ज्यादा है कि रूप का भार इतना ज्यादा है, रूप का माने समूह इतना ज्यादा है जिसको उन्होंने धारण कर रखा है। और वो रूप ऐसा कि स्वयं और की बात को जाने तो स्वयं ही अपने रूप को देख करके मोहित हो जाए, दृढ़ मुग्ध रूप भार। तो जो अपने रूप के द्वारा स्वयं ही मुग्ध हो रहे हैं, नारायण को आकर्षित करें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, भूमा पुरुष को आकर्षित करें कोई बड़ी बात नहीं है, गोपियों को आकर्षित करें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि अपने आप को भी आकर्षित कर लेते हैं, अपने रूप का दर्शन करके स्वयं भी मोहित हो जाते हैं। गोपी तो मोहित होंगी, श्री नारायण इत्यादि जितने भी अवतार हैं वे भी मोहित हो जाते हैं। तो धृत मुग्ध रूप भार माने मोहित करने वाला, रूप का भार जिन्होंने धारण कर रखा है। और कैसे हैं वे? भागवतार्पित पृथु प्रेमा, जो उनके भागवत जन हैं, भागवत जन माने भक्त जन, तो उनका नित्य परकर या साधन सिद्ध परकर दोनों ही भागवत हुए, भगवान से जो प्रीति करे उसका नाम भागवत, उन भागवत के प्रति अर्पित पृथु प्रेमा, जो पृथु प्रेम पर्याप्त प्रेम प्रकट करने वाले हैं। और कैसे हैं? समय सनातन मूर्ति ही, वे श्री कृष्ण सत्य स्वरूप होकर के, सत्यात्मकंपन त्वाम शरणम प्रपन्नः, सत्यात्मक होकर के वे विराजमान हैं, सनातन मूर्ति हैं, माने त्रिकाल अबाधित मूर्ति हैं। ऐसे सनातन आत्मा, मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, पहलो हुति अजहु आगे हु हुए है, न तरी है तैस है, ऐसी जोड़ी है, पहले भी थी आज भी है आगे भी रहेगी, ऐसी जो जोड़ी है वो सनातन आत्मा, सनातन मूर्ति होकर के वे विराजमान है। समय सनातन मूर्ति ही, वे सनातन मूर्ति भगवान तनोति पुरुषोत्तम तुष्टिम, वे मेरे ऊपर कृपा करें। दोबारा सुन लें, धृत मुग्ध रूप भार, जिनके पास में रूप की इतनी अतिशयता विराजमान है कि दूसरों को मोहित करना तो बड़ी दूर की बात है, स्वयं अपने आप को से भी वे मुग्ध हो रहे हैं कि अपरिकल्प पूर्वः कश्च चमत्कारकारी इत्यादि रूप में वे अपने रूप से स्वयं भी मोहित हो रहे हैं। भागवतार्पित पृथु प्रेमा, अपने भागवत जनों में मन नित्य परकर में भी और साधन सिद्ध परकर में भी और साधक परकर में भी, तीनों में, तीनों ही भागवत हुए, उनको पृथु प्रेम समर्पित करने वाले हैं। अर्पित पृथु प्रेमा के द्वारा ये दिखाया है कि भक्ति जीव में पहले से नहीं थी, कहीं अर्पित की गई, उसके ऊपर आई, उसमें क्षमता थी भक्ति को ग्रहण करने की, परंतु भक्ति थी नहीं, क्योंकि यदि भक्ति होती तो बेहात मिच्छे न रसग्रह जना, जो रसग्रह जन है वह कभी भी भक्ति को छोड़ना चाहेगा नहीं, जिसको एक बार स्वाद लग गया वह उसको छोड़ता नहीं। इसलिए भागवतार्पित पृथु प्रेमा, भागवत जनों में जिन्होंने पृथु प्रेम स्थापित किया और पृथु प्रेम स्थापित करके उनको और भी अधिक भागवत बना दिया, माने जो बहिर्मुख थे उन बहिर्मुख जनों को श्री गुरुदेव की और संत की कृपा से भक्ति का जिनने हृदय में आविर्भाव किया। और सनातन मूर्ति वे त्रिकाल अबाधित मूर्ति होकर के विराजमान हैं। ऐसे पुरुषोत्तम क्षर अक्षर और पुरुष इन तीनों रूपों से भी उत्तम होकर के जो विराजमान माने तीनों पुरुष अवतार कारणानुशाही गर्भोत्साही और क्षीरोत्साही इन तीनों से उत्तम होकर के जो विराजमान हैं ऐसे जो पुरुषोत्तम हैं वे मेरे ऊपर कृपा करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब इसी के द्वारा सनातन गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं। गुरु और कृष्ण इन दोनों में अभेद है कि धृत मुग्ध रूप भारह जिन्होंने श्री कृष्ण के मोहक रूप को अपने हृदय में धारण कर रखा है। धृत मुग्ध रूप भारह श्री कृष्ण का मोहन करने वाला जो रूप है उस रूप का जो निरंतर निरंतर चिंतन करने वाले हैं। धृत माने हृदय में धारण किया हुआ है, मुग्ध रूप माने मोहित करने वाला रूप, उसके भार को जिन्होंने धारण किया हुआ है। भागवतार्पित पुत्र प्रेमा जिन्होंने श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रेम समर्पित किया है सनातन गोस्वामी जी, और श्रीमद् भागवत के सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम अधिकारी इन चारों को स्थापित करने के लिए जिन्होंने बृहद भागवतामृत सार के रूप में प्रस्तुत किया। बृहद भागवतामृत का सार क्या है, बृहद भागवतामृत की विशेषता क्या है, वो सर्वोत्तम उपास्य परम पावन स्मरण करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज का भी कह रहे थे बृहद भागवतामृत का सार क्या है, सर्वोत्तम उपास्य की स्थापना, सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ की स्थापना, सर्वोत्तम साधन पदार्थ की स्थापना और सर्वोत्तम अधिकार की अधिकारी जो है उसकी महिमा की स्थापना। इन चारों वस्तुओं का स्थापन करना ये बृहद भागवतामृत का लक्ष्य है, इनको हाईलाइट करना, ये बृहद भागवतामृत का जिष्ट है, एकदम सार है, निचोड़। तो भागवतार्पित पृथ्वी प्रेमा श्रीमद् भागवत में ही जिन्होंने पृथ्वी प्रेम समर्पित किया है समय सनातन मूर्ति ही श्री सनातन गोस्वामी के स्वरूप में जो विराजमान हैं वे पुरुषोत्तमः तुष्टिम वे हम सब जीवों में सर्वोत्तम होकर के श्री गुरुदेव विराजमान हैं और गुरुदेव के रूप में हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, वे पुरुषोत्तम हमारे ऊपर कृपा करें, श्री गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करें। गुरु ये कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु ठाकुर जी का नाम है। लगभग उसमें विष्णु सहस्रनाम में और गोपाल सहस्रनाम में ठाकुर के जहां अनेक नाम दिए गए हैं वहां पर एक नाम दिया गया है गुरु गुरु तमो धामः। तो गुरु ये ठाकुर का नाम है। तो पुरुषोत्तम मूर्ति होकर के ही विराजमान श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ही आज गुरु होकर के हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। श्रवण गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से, ये चार आचार्य रूपों में और चैत्य गुरु के माध्यम से अंतर्यामी रूप में इन पांच गुरु के रूप में श्री कृष्ण ही कृपा मूर्ति बन करके हमारे सामने प्रकट हुए। इनमें आचार्य मूर्ति के द्वारा जो उपदेश होते हैं उनको हम सुन तो लेते हैं परंतु मानते नहीं हैं, जान तो लेते हैं परंतु मानते नहीं हैं। माना जाएगा तब जबकि ये चारों जो आचार्य गुरु हैं ये चारों आचार्य गुरु चैत्य गुरु के साथ में मिलकर के इन आचार्य गुरुओं के तत्व को यदि चैत्य गुरु भी स्वीकार कर रहे हैं और वे उपदेश दें तो जानना भी होगा और मानना भी होगा, नहीं तो इधर सुनी हाँ हाँ की और फिर इसके बाद में गए आए। तो चैत्य गुरु का भी इनके साथ में संपर्क होना चाहिए। जब इन आचार्य गुरुओं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और चैत्य गुरु उसका अनुमोदन कर देगा, तब चैत्य गुरु कहीं से भी इन आचार्य गुरुओं के द्वारा कहे गए वचनों को प्रमाणित कर लेगा। और प्रमाणित करके जड़ वस्तुओं को भी गुरु के रूप में, प्रमाणित रूप में उनको स्वीकार कर लेगा। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने वेश्या को भी गुरु बना लिया, कुमारी के कंकर को भी गुरु बना लिया, जड़ वस्तु को भी गुरु बना लिया। तो उपदेश मिले पहले आचार्य गुरु से, आचार्य गुरु से जो उपदेश मिले उनको अनुमोदित किया चैत्य गुरु ने, और चैत्य गुरु ने जब उनका अनुमोदित किया तो उनके प्रमाण के रूप में चैत्य गुरु ने उस समय भृंगी कीड़ा को भी गुरु बना लिया, उस समय भौरे को भी गुरु बना लिया, हरिण को भी गुरु बना लिया, हाथी को भी गुरु बना लिया, वृक्ष और जल पृथ्वी को भी, आकाश को भी, चंद्रमा को भी, 24 गुरुओं को बना लिया और कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर ली। तो मूल रूप में तो उपदेश देने वाले कौन है? मूल रूप में उपदेश देने वाले हैं आचार्य गुरु। आचार्य गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, पहले तो दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, आचार्य गुरु के पास में आना पड़ेगा। परंतु आचार्य गुरु ने जो उपदेश दिया, उस आचार्य गुरु के उपदेश को हम जान तो गए परंतु मानेंगे नहीं। मानने के लिए चैत्य गुरु का भी अनुमोदन होना चाहिए। आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम विनक्ति, चैत्य गुरु का अनुमोदन होना चाहिए। चैत्य गुरु ने अनुमोदन भी किया परंतु उस अनुमोदन को कहीं प्रमाणित करने के लिए चैत्य गुरु कहीं से भी किसी भी वस्तु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमको प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं कि बेटा यदि चैत्य गुरु की कृपा हो गई है, आचार्य गुरु की, चैत्य गुरु की कृपा हो गई है, तो तू वेश्या के द्वारा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तू कीट पतंग के द्वारा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, हाथी के द्वारा भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो वे गुरु रूप में विराजमान है। तो जो गुरु हैं सनातन गोस्वामी, उनकी वंदना कर रहे हैं कि जिन्होंने सनातनात्मा मूर्ति होकर के विराजमान हैं, वे हमारे ऊपर कृपा करें। अब यहाँ की संरचना जो है, इस ग्रंथ की संरचना, उसके गठन के विषय में आगे एक पंक्ति कह रहे हैं, दो तीन श्लोक हैं, दो श्लोक उनमें इसके संगठन, जो पश्चिम विभाग है, इस पश्चिम विभाग के संगठन के विषय में वे कह रहे हैं। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रसामृताब्धे भाग्यत्रो तृतीय पश्चिमे विधे, ये तीसरा पश्चिम नाम करके जो रसामृत का विभाग है, इसमें मुक्षो भक्ते रसा, मुक्ष भक्ते रस का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो इस विभाग में मुक्ष भक्ति रसों का वर्णन किया जाएगा। मुक्ष रस, भक्ति रस पांच हैं, शांत दास, सच्च वात्सल्य, मधुर, ये मुक्ष जो भक्ति रस है वो हैं। और इनमें भी ये मुक्ष रस भी परार्था होकर के नहीं बल्कि स्वार्था होकर के जहां विराजमान होंगे तो उनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, मुक्ष भक्ति रस का वर्णन किया जाएगा। तो शांत इत्यादि मुख्य भक्ति रस यहां पर कही जा रहे हैं। अतोत्र पांच विध्येनो लहर या पंच कीर्तिता, क्योंकि मुख्य भक्ति रस स्वार्था रति के रूप में, परार्था रति की बात बाद में करेंगे, वो उत्तर विभाग में करेंगे। माने जो मुख्य भक्ति रस है, साधक ने जो भजन किया और भजन करते हुए श्रद्धा साधन भजन क्रिया अनुवृत्ति होकर के जब रति उत्पन्न हुई, भाव उत्पन्न हुआ, माने प्रेम की पूर्व दशा, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, जब भाव दशा हुई, उस भाव दशा में गुरुदेव ने कहीं रंग घोल घोला। जैसे एक लाख की चूड़ी बनाने वाला लाख को गला करके जब उसने पतला कर लिया और उसने बेल करके लाख की कड़ा बना दिया, फिर कड़ा बना करके फिर उसके ऊपर जैसे रंग डाल दे, गरम गरम के ऊपर रंग चल जाए, फिर वो रंग छूटेगा नहीं, रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया। ऐसे ही जब भाव भक्ति उत्पन्न हुई, उस भाव भक्ति में श्री गुरुदेव ने कहीं एक रंग डाल दिया, और वो रंग है शांत का, दास्य का, साक्ष का, बात्सल्य का, मधुर का, इनमें से कोई एक रंग वे प्रदान कर देंगे। साधन भक्ति दो प्रकार की है ना, एक भक्ति है वैधि भक्ति, दूसरी है रागानुगा भक्ति। तो जो भक्ति का भक्ति बनाई गई, तो हृदय है एक जतु, या भक्ति है एक जतु, जतु माने लाख, और उसमें जैसे कोई कलर डाल दिया जाए फिर वो कलर छूटता नहीं है, ऐसे ही श्री गुरुदेव जिनके पास में हम गए, उन्होंने कोई कलर हमारे हृदय में डाल दिया। जो कृष्ण भक्ति है उसका उसमें कोई राग मिला दिया, अब वो राग स्थायी हो जाएगा। अब वो राग कभी तो अपने आप को पोषित करेगा और कभी दूसरे को भी पोषित कर सकता है, स्वार्थ परार्थ दोनों रति के रूप में वह राग कहीं विराजमान हो जाएगा। माने कभी हास्य के लिए, हास्य में जो मधुर रस है वो मधुर रस अपने आप को छोटा कर देगा, हास्य रस को बड़ा कर देगा, परार्थ रति हो गई। परंतु जहां वो अपने आप को पोषित करता हुआ विराजमान है मधुर रस, वो स्वार्थ रति हो गई। तो यहां स्वार्थ रति का वर्णन किया जा रहा है, यहां पर मुख्या जो स्वार्थ रति है उसका वर्णन इन पांच लहरियों में किया जाएगा। ये इस ग्रंथ के संगठन के विषय में यहाँ पर एक बात कही गई। तो ग्रंथ के संगठनात्मक रूप में कह रहे हैं कि रसामृताब्धे भावगेत्रो, ये भक्त रसामृत समुद्र का ये पश्चिम भाग है। इस पश्चिम भाग में ये तृतीय पश्चिम भाग है, जैसे समुद्र अनंत है परंतु कहीं यूं विचार करने के लिए जितना हमको समुद्र दिख रहा है उसके हम चार विभाग कर दें, भाई ये पूर्व विभाग है, ये पश्चिम विभाग है, ये दक्षिण विभाग है, ये उत्तर विभाग है। तो जैसे उस समुद्र के चार विभाग कर लिए जाए, ऐसे ही भक्त साम में सिंधु है और इस सिंधु के चार विभाग कर लिए गए, जिसमें पूर्व विभाग में सामान्य भक्ति का निरूपण किया गया और साधन भक्ति जो है उनका निरूपण किया गया। दक्षिण विभाग में उन्होंने रस सामान्य भक्ति के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका वर्णन किया, विभाव सामग्री क्या है, अनुभाव सामग्री क्या है, संचारी भाव क्या है, इन सब का उसमें वर्णन किया गया। जो उसकी रस सामग्री है उस रस सामग्री का दक्षिण में, अब जो स्पेसिफिक जो भक्ति रस हैं उनका वर्णन करने के लिए अब ये पश्चिम विभाग आया, जिसमें मुख्य भक्ति रसों का वर्णन करेंगे, और उत्तर में फिर गौण भक्ति जो है सात उनका वर्णन करेंगे। तो पांच मुख्य भक्ति रसों का यहाँ निरूपण करेंगे। मुख्य भक्ति रस पंच विधा शांतादि वीर्यते, शांत इत्यादि मुख्य भक्ति रसों को यहाँ निरूपण किया जाएगा। अतोत्र पांच विध्येन लहरिया पंच कीर्तिता, क्योंकि मुख्य भक्ति रस पांच प्रकार का है इसलिए यहाँ पांच लहरियों का, समुद्र है तो समुद्र में लहरी आएंगी, तो अध्यायों का नाम लहरी रखा गया। समुद्र है तो माने रूपक के, यहाँ मेटाफर है तो मेटाफर के रूप में वहां पर उनका प्रयोग किया जा रहा है। पांच लहरियां कही गई। अथामी पंच लक्षण थे रसा शांतादय क्रमा, इनमें शांत इत्यादि जो रस हैं उनको हम अब क्रमशः कहेंगे। अब सबसे पहले शांत भक्ति रस का अब निरूपण कर रहे हैं, शांत भक्ति रस का निरूपण कर रहे हैं कि बक्षमाणे विभावाद्यय शमिनाम स्वाद्यताम गतः स्थायी शांति रतिर धीरई शांत भक्ति रस स्मृतः, कि आगे भक्ति रस के विभाव अनुभाव संचारी भाव और सात्विक भाव इन चारों का वर्णन किया जाएगा। बक्षमाणे माने आगे इनका वर्णन, इसी लहरी में आगे इनका वर्णन किया जाएगा। बक्षमाणे विभावाद्य शांत भक्ति रस की जो विभाव सामग्री क्या है, अनुभाव सामग्री क्या है, सात्विक सामग्री और संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, इनका आगे वर्णन किया जाएगा। इनमें शांत भक्ति जो है वो है स्थाई शांत रति। शांत भक्ति है स्थाई भाव। जैसे रसाला में जो बेसिक है वस्तु वो कौन सी है, दही है, ऐसे ही शांत भक्ति ये है दही। और इसमें अन्य जो रस हैं वो अन्य रस, अन्य जो वस्तु हैं वे मिलेंगी। कहीं आम मिलेगा, कहीं मिश्री मिलेगी, इलायची मिलेगी, मिर्च मिलेगी, काली मिर्च मिलेगी, दूसरे मसाले भी मिलेंगे, मेवा भी डाल दी जाएगी, वो सब उसमें आएंगे। तो बक्षमाणे व्यवहादे शमिनाम स्वाद्यताम गते ही, जो शमीजन है, शमिनाम, शमिनाम का मतलब है कि जो शांत भक्ति के योगी जन है। शमिनाम का तात्पर्य योगी जन, योग किसे कहते हैं, योग का तात्पर्य है उपलब्ध सामग्री का लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिसमें उपयोग हो उसका नाम है योग। हमारे पास में जो भी सामग्री उपलब्ध है उस उपलब्ध सामग्री का हम रस के लिए कैसे उपयोग करें, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए कैसे उपयोग करें, तो उपलब्ध सामग्री का जीवन के प्रयोजन के लिए उपयोग, इसी पद्धति का नाम योग है। तो वो कर्मयोग भी हो सकता है, वो हठ योग भी हो सकता है, वो भक्ति योग भी हो सकता है, वो ज्ञान योग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बक्षमाणे व्यभावते शमिना माने जो योगी जन हैं, जो प्राप्त उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। उपासना का भी तात्पर्य यही है। शंकराचार्य भगवत्पाद ने उपासना शब्द का अर्थ भी यही किया कि हमको जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनको अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां उपयोग किया जाए उसका नाम है उपासना। उप माने उस पर तत्व के निकट पहुंचने के लिए, आ माने समन्ताक, अपनी स्थिति को बनाना, उसका नाम हुआ उप आ और सन। माने परतत्व के साथ में उप माने निकटता प्राप्त करने के लिए, अत्यंत अभेद प्राप्त, उनकी दृष्टि में अभेद प्राप्त करने के लिए। आ माने समन्ता, जो भी उपलब्ध सामग्री है उसकी स्थिति का उपयोग कर लेना, इसका मतलब है उपासना। और यहां तक कि अपने शरीर की उत्क्रांत सिद्धि को प्राप्त करके ब्रह्म के पास में पहुंच जाना, ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त कर लेना, ये वहां पर उनकी उपासना हो जाएगी। तो शमना और तुर्य का जो दशा है उनको प्राप्त करके अंत में ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त कर लेना, जो उपलब्ध सामग्री है उनके द्वारा ब्रह्म में प्राप्त कर लेना, ये शमना उनकी उनके यहाँ पर उपासना हो जाएगी। वैष्णवों में जो भी पहले यथावस्थित देह के द्वारा जो भी उपकरण हैं उन उपकरणों को श्री मदन मोहन को समर्पित करते हुए ठाकुर की सेवा करना, और फिर बाद में जो चिन्मय वस्तु हैं उनके द्वारा चिन्मय देह को प्राप्त करके फिर वैकुंठ की जो वस्तु हैं उनके द्वारा प्राप्त करना, ये भी वैकुंठ की ही वस्तु हैं, ये शरीर भी चिन्मय ही होकर के विराजमान दीक्षा के बाद में स्पर्श मणि न्याय से, परंतु कहीं इसमें प्राकृत का संपर्क है, संपर्क दूर हो जाएगा तब चिन्मय वस्तु के द्वारा भगवान की सेवा करना। तो दोनों में अंतर नहीं है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, दोनों एक होकर के विराजमान। तो शमनाम माने योगी, शमनाम में अटक गए, शमनाम का तात्पर्य हुआ योगी। योगी का तात्पर्य है उपलब्ध सामग्री का जो भगवत सेवा के लिए या लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग कर रहा है उसका नाम हुआ योगी। तो जो योगी जन हैं, आगे जिन विभाव आदि सामग्रियों का वर्णन किया जाएगा उनके द्वारा उनके हृदय में जो स्थाई भाव है, वह स्थाई भाव माने कृष्ण रति, वह स्वाद्यताम गतई आस्वादनीय बन करके विराजमान होगी। शांत रति का स्थाई भाव क्या है? शांत रति का स्थाई भाव है कृष्ण को ब्रह्म रूप में कृष्ण का आस्वादन। दोबारा कहने, शांत रति का स्थायी भाव है ब्रह्म रूप में या परमात्मा रूप में या ईश्वर रूप में, एक शब्द में कहेंगे ईश कह देंगे, ईश रूप में श्री कृष्ण का आस्वादन, यह है शांत रति। उस शांत रति रूपी जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को, वो स्थायी भाव श्री विभाव आदि सामग्रियों से मिलकर के जहां परम परम आस्वादनी बनेगी, उसका नाम शांत रस है। यहां ब्रह्म की उपासना नहीं हो रही है, उपासना हो रही है कृष्ण की, परंतु कृष्ण की उपासना हो रही है ब्रह्म रूप में, कृष्ण की उपासना हो रही है ईश रूप में। इसलिए शांत रति को कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ज्ञानी और शांत रति दो अलग अलग चीज है। शांत भक्त और ज्ञानी, ये दो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये दो अलग अलग हैं। ज्ञानी वो है जो कि स्वयं में और ब्रह्म में कोई अंतर करके न माने और उपाधि का लय करके, उपाधि का लय करना वही उसका लक्ष्य है। मैं भी ब्रह्म ही हूं, उपाधि के कारण मैं द्वैत दिख रहा है, उपाधि का लय करना यही उनका लक्ष्य है। उपाधि का लय हो जाएगा तो अपने आप ब्रह्म ही बच जाएगा। ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है, ब्रह्म नित्य प्राप्त है। ज्ञानी जन यही कहते हैं कि जो वस्तु नित्य प्राप्त है, परंतु अभी प्राप्त जैसी दिख नहीं रही है उपाधि के कारण, उपाधि का लय होगा तो वह अपने आप में ही कहीं ब्रह्म होकर के विराजमान हो जाएगी। मिट्टी रूपी निघड़े में जो नाम और रूप रूपी, नाम और रूपात्मक जो उपाधि दिख रही है, उस उपाधि को तोड़ना है, मिट्टी को पैदा नहीं करना है। मिट्टी तो वो है ही, घड़ा, घड़ा जो है वो मिट्टी तो अपने आप ही है ही है, पहले से मिट्टी है, तो वो तो ब्रह्म रूप है ही है। तो ये है ज्ञानी। परंतु जो शांत भक्त है, ज्ञानी से शांत भक्त कुछ अलग है। तो वो अलग इसलिए है कि वो श्री कृष्ण को परतत्व मान रहा है और कृष्ण की ईश्वर रूप में वो आराधना कर रहा है। तो कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा ईश्वर एक ही चीज है। तो कृष्ण ब्रह्म या परमात्मा है, या कृष्ण ब्रह्म या ईश्वर है, ये जो अनुभूति कर रहा है, जो तो कृष्ण को ब्रह्म रूप में, जो ब्रह्म रूप में कृष्ण का दर्शन और परमात्मा रूप में कृष्ण का दर्शन, और कृष्ण की उपासना कर रहा है, कृष्ण को जो परतत्व मान रहा है, उसको हम कहेंगे शांत भक्त। अन्य अभिलाषता शून्य है उसमें, कृष्ण प्राप्ति के अलावा कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। वह ज्ञान कर्माध्यनावृत है, माने वह कर्म मार्ग को भी छोड़ा हुआ है और जो सायुज मुक्ति का मार्ग है उसको भी अभी पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया है, परंतु सायुज मुक्ति उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा करने के लिए उपाधि का, प्राकृत उपाधि का त्याग करना, ये उसके जीवन का लक्ष्य है। तो ज्ञानी के जीवन का जो लक्ष्य है वो है ब्रह्म में सहज प्राप्त करना, परंतु भक्त के जीवन का लक्ष्य है निर्विघ्न भजन प्राप्त करने के लिए उपाधि से मुक्त होना। फिर से दोहरा दें, ज्ञानी के जीवन का लक्ष्य है उपाधि का नाश करके ब्रह्म में सहज प्राप्त करना, परंतु भक्त का लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, परंतु सेवा में जब तक यह प्राकृत शरीर है, पंचभूति से बना हुआ जो शरीर है, यह शरीर जब तक है तब तक कहीं ना कहीं विघ्न बने हुए हैं। कभी नींद आ रही है, कभी रोग आ रहा है, कभी कफ बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, कभी बात बढ़ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इसलिए निर्विघ्न भजन प्राकृत शरीर में नहीं है, इसलिए इस शरीर की उपाधि को दूर कर दें और दूर करके फिर शक्ति रूप में कृष्ण का आराधन किया जाए। कृष्ण की जो चित शक्ति है, मैं भी चित शक्ति हूं और चित शक्ति के रूप में कृष्ण की आराधना करूं। देह प्राप्त करने की कोई हो जाए तो बहुत अच्छी बात, बाद में भक्तों की संख्या कारण आ ही जाएगा, ज्ञानी भी भक्त हो जाएगा बाद में, परंतु शुरू शुरू में उसकी जो स्थिति है वो है कि मैं तटस्था शक्ति हूं और तटस्था शक्ति होकर के शक्ति के रूप में श्री कृष्ण की मैं सेवा करूं। और कृष्ण का जो स्वरूप है वो चिन्मय, तो कृष्ण के स्वरूप को भी एक ज्ञानी चिन्मय मानेगा, उसको माइक नहीं मानेगा। कृष्ण को चतुर्भुज रूप में भी देख सकता है, द्विभुज रूप में भी देख सकता है। और एक शांत भक्त अपने आप को तटस्था शक्ति के रूप में या चित कण के रूप में अपने आप को देखेगा, और चित कण के रूप में अपने आप को देख करके या चित कण जो सूर्य रूपी सूर्य है, चित समूह है, चित घन है, उस चित घन की सेवा करे, चित कण चित घन की सेवा करते हुए विराजमान हो, यह विचार धारण करके वह विराजमान होगा। तो स्थाई शांति ही शांत रति धीरई, शांत रति किसका नाम है, कृष्ण को ईश समझ करके कृष्ण की तत्व रूप में अपने आप को भी विचार करते हुए तत्व रूप में ही श्री कृष्ण की सेवा करते हुए जहां विराजमान हो उसका नाम है शांत रति। इसलिए शांत रति ज्ञान की ज्ञप्ति से भिन्न है, ज्ञप्ति एक अलग चीज है और शांत रति अलग चीज है। ज्ञप्ति में ज्ञाता ज्ञेय इनके बीच से ज्ञान का पर्दा हटा तो ज्ञाता ज्ञेय ही हो गया, वह है ज्ञान। परंतु शांत रति में जीव वह अपनी प्राकृत उपाधि को दूर कर रहा है और प्राकृत उपाधि को दूर करके जो तटस्था उपाधि है उस तटस्था उपाधि में चित्कण होकर के विराजमान है, तटस्था का चित्कण होकर के विराजमान है और शक्ति होकर के शक्तिमान की सेवा करते हुए विराजमान है। ऐसी जो भक्ति है वो शांत भक्ति रस हो रही है, शांत भक्ति रस कहलाएगी। और इसी को संक्षेप में पूरा करें कि प्रायः स्वसुख जातीयम सुखम स्यात् अत्र योगिनाम किंतु आत्म सौख्यम अघनम घनस्त्वीशमयम सुखम। अब जो सामान्य जो योगी हैं माने ज्ञानी हैं, वे ये मान रहे हैं कि वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो गई है, अध्यास के कारण भेद दिख रहा है, कहीं ब्रह्म के अलावा कोई वस्तु है ही नहीं, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, एक ही मात्र ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु दिख नहीं रही है। भाई गजब कर रहे हो, अलग से दिख रहा है, ये कटोरी है और ये रुमाल है, भेद सामने दिख रहा है, इस भेद को कहां ले जाओगे, तुम कह रहे हो सब ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ऐसे कैसे कह रहे हो, सामने भेद दिख रहा है उसके ऊपर कैसे, आंखों के ऊपर पट्टी कैसे, बाद में तुम कह रहे हो सर्वम खल्वतम ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है और इसी को सिद्ध करो, तो भेद क्यों दिखा, ये एक समस्या थी। तो ज्ञानी ने उत्तर दिया कि भेद दिख रहा है कहीं अध्यास के कारण, जीव को कहीं ना कहीं अध्यास हुआ माने, और अध्यास अध्यास का मतलब है वस्तु में अवस्तु की भ्रांति, वस्तु में अवस्तु की भ्रांति, इसका नाम हुआ अध्यास। जैसे रस्सी थी और उस रस्सी में किसी को सर्प की भ्रांति हो गई, जैसे सीपी थी, अरे ये तो चांदी है, चांदी का कटोरा है, कटोरी है, गोसी सीपी दिखी, बोले आ कैसी सुंदर कटोरी है, और वो चांदी समझ रहा है, परंतु उस चांदी को लेकर के यदि वो सुनार के पास में जाए तो सुनार कह देगा अरे काय कुछ सीपी ले आए, उठाकर फेंक देगा, बोले इसकी कोई कीमत नहीं। तो वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो रही है, इसका नाम है अध्यास। अध्यास के कारण हमको भेद दिख रहा है। तो ज्ञानी कहता है कि सब एकमात्र एक वस्तु ही है, केवल भ्रम अध्यास के कारण भ्रम हो दिख रहा है। पंत भक्त कह रहा है कि नहीं, तुम जो कह रहे हो हम भी यही बात मान रहे हैं कि सर्वम खलोदम ब्रह्मो, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, परंतु कृष्ण शक्ति रहित नहीं है। कृष्ण की तीन शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति के रूप में उनका नाम धाम रूप लीला परकर विराजमान है, तटस्था शक्ति के रूप में हम जीव विराजमान है, और बहिरंगा शक्ति के रूप में दृश्यमान जो जगत है, ये जगत कहीं विद्यमान है, परंतु यह जगत स्वरूप परिणाम नहीं है, स्वरूप अध्यास नहीं है। ज्ञानी तो स्वरूप अध्यास मानेंगे, परंतु ये स्वरूप अध्यास नहीं है, बल्कि ये जो भेद दिख रहा है यह भेद कहीं शक्ति परिणाम है। फिर से दोहरा दें, जगत अध्यास के कारण द्वैत नहीं दिख रहा है, एक बात, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ, स्वरूप परिणाम भी नहीं है। सांख्य कहेगा कि ब्रह्म ही जगत बना। अब यहां पर भी एक समस्या आ गई, गला कोई पकड़ लेगा कि ब्रह्म जगत बना, तो जगत के जितने भी दोष हैं सब ब्रह्म में पहुंच गए। तुम यदि कह रहे हो कि अध्यास के कारण द्वैत दिख रहा है, तो जो सीपी थी उसका सुनार के आगे उसको चांदी का व्यवहार नहीं चलेगा, सुनार के आगे चांदी का व्यवहार नहीं रहेगा, मूर्ख के आगे चल जाएगा कि सीपी है और चांदी जैसी चमक रही है, तो अज्ञ व्यक्ति के सामने तो व्यवहार चमक जाएगा, परंतु सुनार के पास में ले जाओगे तो उठाकर फेंक देगा, वो वहां पर व्यवहार नहीं चलेगा। तो विज्ञ व्यक्ति जो जगत है उसको ब्रह्म नहीं कहेगा, और जीव को भी ब्रह्म नहीं कहेगा, वो ये कह देगा कि ये जो जीव है ये जगत की सृष्टि नहीं कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त करके भी जगत की सृष्टि नहीं कर सकता है, इसलिए जीव पूर्ण ब्रह्म नहीं है, अल्प ब्रह्म भी वो जीव रहेगा। तो जीव ब्रह्म हो नहीं सकता है, जगत तो जड़ है, ये सृष्टि कर ही नहीं सकता है, इसलिए जो चेतन पदार्थ है वो ही सृष्टि करेगा। और इसको यदि भ्रम करोगे तो ये भ्रम हुआ किसे, फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, वो एक अलग प्रश्न है कि भ्रम किसका हुआ, किसको हुआ, क्यों हुआ, ये तीन चीज आ जाएगी। तो यदि ईश्वर को भ्रम हुआ तो ईश्वर ब्रह्मात्मक हो गया, लो यहां गले गल में फंस गए, भ्रम किसको हुआ, किसका भ्रम हुआ, तो इसका मतलब है कि द्वैत था अद्वैत नहीं था, यहां पर गला फंस गया। किसका भ्रम हुआ, माने रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, सर्प में रस्सी का भ्रम हुआ, इसका मतलब सर्प था, तो द्वैत पहले से मान लिया तुमने, तुम्हारा अपना सिद्धांत पहले ही खंडित हो गया। तो किसका भ्रम हुआ, किसे भ्रम हुआ, क्यों भ्रम हुआ, भ्रम का भी एक नियम कानून है, कोई फावड़े में सर्प का भ्रम थोड़ी कर लेगा, इस माइक में कोई सर्प का भ्रम थोड़ी कर लेगा, कहीं सर्प जैसी चीज होगी टेढ़ी मेढ़ी उसमें तो दिखेगी, कोई सीधी वस्तु है इसमें कोई सर्प का भ्रम थोड़ी कर लेगा, तो सादृश्य होना चाहिए, सादृश्य है तो इसका मतलब द्वैत हो गया। और तुम जो कह रहे हो कि ब्रह्म के अलावा कोई चीज है ही नहीं, वो बने तो अद्वैत का खंडन तो यो किया, अध्यास का खंडन तो यो किया। वैष्णवों ने कहा नहीं नहीं ब्रह्म ही अपने आप को वास्तव में कटोरी बना रहा है। ये कटोरी जो है वो भ्रम नहीं है, ये ब्रह्म ने अपने आप को कटोरी के रूप में परिणत किया। ब्रह्म अपने आप को परिणत कर रहा है। अब यदि ऐसा माना जाए सांख्य की तरह से कि, या कहीं ये माना जाए कि स्वयं ही परिणाम होकर के कहीं विराजमान हैं, तो कटोरी के जितने भी दोष हैं वे सब ब्रह्म में आ जाएंगे। लो जो भी न तो ब्रह्म मान सकते हैं न साक्षात स्वरूप परिणति मान सकते हैं। कि यदि खोटा सोना है तो जो कुंडल बना वो भी खोटा ही होगा। तो ब्रह्म के जितने भी दोष हैं ने जगत के जितने भी दोष हैं वे सब ब्रह्म में आ गए, इसलिए स्वरूप परिणाम भी नहीं माना जा सकता है। चाहे मीमांसक हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे सांख्य हो, चाहे वैशेषिक हो, कहीं स्वरूप परिणाम मानेंगे, सतत्व पुण्यथा प्रथा मानेंगे, तो ब्रह्म के जितने भी दोष, ब्रह्म में जगत के जीव के जितने भी दोष हैं वे सब आ जाने चाहिए और जीव मोहित हो जाए। जीव जैसे मोहित हो रहा है तो उसका मतलब है ब्रह्म मोहित होने वाला है, यह ब्रह्म ही जीव है, तो सारे दोष वहां पर आ जाएंगे, एक बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए स्वरूप परिणाम नहीं माना जा सकता है। इसलिए वैष्णवों ने अंत में एक बहुत निर्णय करने के बाद में, विचार करने के बाद में, विचार तो बहुत ज्यादा है उसमें, बहुत ज्यादा नहीं उल्लोच करके निष्कर्ष रूप में कहेंगे तो वैष्णवों ने अंत में एक निरूपण किया कि भाई यह जगत न भ्रम है न ब्रह्म ही जगत के रूप में अपने आप को परिणत कर रहा है। जैसे कुंडल स्वर्ण ही कुंडल के रूप में परिणत हुआ ऐसा नहीं है, नहीं तो जगत के जितने भी दोष हैं वो ब्रह्म में आ जाएंगे। जगत यह शक्ति परिणाम है, तीसरी एक चीज स्थापित की, शक्ति परिणाम है, परंतु शक्ति परिणाम होने पर शक्ति के जितने दोष हैं वे ईश्वर में नहीं आएंगे। जैसे वसूली करने के लिए किसी ने, राजा ने कोई अमीन नियुक्त किया कि ये कर्ज जो है वो कर्ज को वसूल करने के लिए ये व्यक्ति जाएगा और कर्जदार से वसूल करके लाएगा। केवल इतना सा आदेश किया है कि कर्ज वसूल करके तू लाना, परंतु वो जो व्यक्ति है वो कभी कभी अपनी सीमा से कुछ ज्यादा भी बढ़ करके किसी को बांध भी सकता है। हमारा राजा का जो पैसा है उसको तुम दो नहीं तुम्हें कौड़े लगाऊंगा, वो कहीं मारपीट भी कर सकता है। तो जैसे कुरुक अमीन कभी कभी अपनी सीमा से ज्यादा जाकर के भी कार्य कर सकता है। अब उसने कार्य किया और यदि वो व्यक्ति शिकायत करे कि साहब इसने मेरे साथ में, पुलिस ने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया और थर्ड डिग्री जो है वो मेरे साथ में ऊपर लगाई, ये नहीं करना चाहिए था, और मानव अधिकार कहीं उसने बीच में खड़ा कर दिया, मानव अधिकार की गाय बीच में खड़ी कर दे, कहीं स्वतंत्रता की कोई गाय बीच में खड़ी कर दे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, और इनके द्वारा कहीं बचाए, तो ये जितना भी दोष है वो किसको आएगा, वो राजा को नहीं आएगा, वो उस वसूली करने वाले अमीन के ऊपर आएगा, उस व्यक्ति के ऊपर आएगा। तो यदि शक्ति परिणाम मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, शक्ति परिणाम मानने पर हम सुरक्षित पूरी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि शक्ति के दोष शक्ति में रह जाएंगे, ब्रह्म तक नहीं पहुंचेंगे। और कहीं उसने अति उत्साह में आकर के उस राज पुरुष ने यदि कोई कार्य किया तो उसने अति उत्साह में आकर के कार्य किया है, उसके दोष उसमें ही रह गए, अतः जगत के दोष ईश्वर में नहीं पहुंचेंगे। जीव की अल्पज्ञता और माया से परिभूत होने का जो दोष है वह भी ईश्वर में नहीं पहुंचेगा। इसलिए वैष्णवगण शक्ति परिणाम ही मानते हैं। तो यहां पर अंतर निरूपण कर रहे हैं कि एक ज्ञानी वह ब्रह्म के अलावा और कुछ मानता नहीं है। ब्रह्म के अलावा जब कुछ नहीं मानता है और भ्रम के कारण जगत को यदि मानता है तो भ्रम से काम नहीं चल सकता है। जैसे कूट कारशापण से व्यापार नहीं किया जा सकता है या एक सीमित क्षेत्र में ही जो प्रतीक मुद्रा है उस प्रतीक मुद्रा से कार्य किया जा सकता है, वो मुद्रा हर जगह नहीं चल सकती है। वैसे भी देखता है एक देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलेगी कहीं ना कहीं। तो कूट काशापन जो है उससे कार्य नहीं चलेगा, इसलिए भ्रम से कार्य नहीं चल सकता है। भ्रम सबको हो नहीं सकता है, सब चीज में भ्रम हो नहीं सकता है। किसको भ्रम हुआ, किसका भ्रम हुआ, यहां पर द्वैत आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अध्यास मार्ग है वह तो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है, उसमें तो अनेक अनेक दोष हैं। अब यदि स्वरूप परिणाम मान सांख्य की तरह से सत्कार्यवाद पूरी तरह से मान लिया जाए कि असत अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् कार्य से कार्य करणात् शक्त से शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। यदि इन आधार पर मिट्टी ही घड़ा बनी तो घड़े के जो दोष हैं वो मिट्टी में भी कहीं आ जाने चाहिए। जो दोष है वह कहीं आने चाहिए, परंतु ब्रह्म में दोष नहीं आएंगे। इसलिए तीसरा मत मानना पड़ेगा, वह है शक्ति परिणाम। और शक्ति परिणाम मानने पर जो शक्ति के दोष हैं जीव के दोष जीव में ही रह जाएंगे। जो वसूली करने वाला राजपुरुष है यदि वह अपनी सीमाओं से आगे बढ़ करके वसूली करने के लिए जाता है तो उसको भी दंड मिलेगा और उसका दोष उस व्यक्ति को मिलेगा। यदि उसने जितनी वसूली करनी है उससे ज्यादा वसूली की और कुछ जेब में रखा और कुछ बीच में गबन करके राजा को दिया तो वो पकड़ा जाए, तो शक्ति के दोष शक्ति में रह जाएंगे। वैष्णवगण शक्ति परिणाम मानते हैं और शक्ति परिणाम मानने पर जीव के दोष जीव में रह जाएंगे। जीव का मोक्ष हो जाने पर भी ब्रह्म के साथ में पूरी तरह सायुज्य नहीं है। जैसे राजपुरुष को राजा तो कहा जाएगा, सिपाही को भी कहते हैं हुजूर, उसको भी राजा कह रहे हैं, परंतु वो राजा है नहीं और कुछ समय के लिए उसको राजा माना गया, कह दिया गया, परंतु वो तत्वतः राजा नहीं है। ऐसे ही शक्ति को कह दिया सर्वम खलेदम मुन्मो, शक्ति शक्तिमान का अभेद मान लिया गया। अभेद मानने पर भी शक्ति शक्ति ही रहेगी, शक्ति शक्तिमान नहीं हो सकती है और शक्ति के दोष शक्ति में ही रह जाएंगे। तो ज्ञानी की स्थिति यह है कि वह कहीं या तो अध्यास मान रहा है या वह शक्ति परिणाम मान रहा, वह स्वरूप परिणाम मान रहा है, परंतु तो एक शांत रति वाला व्यक्ति वह कहीं शक्ति परिणाम मान करके श्री कृष्ण को ईश्वर मान रहा है, मैं कृष्ण की शक्ति हूं जीव हूं, यह मानते हुए वह कृष्ण की सेवा करना चाह रहा है, परंतु कृष्ण के माधुर्य का उसको आस्वाद नहीं है। अब एक चलते चलते एक चौथी चीज, वो चौथी चीज ये है कि एक दास, उस दास को श्री कृष्ण के माधुर्य का पूरा पूरा आस्वाद प्राप्त है। तो ज्ञानी ब्रह्म रूप में मान रहा है, सांख्य तत्व का जो जानने वाला है वह कहीं स्वरूप परिणाम मान रहा है, जो शांत भक्ति रस वाला है वह अपने आप को शक्ति करके मान रहा है, ब्रह्म का रूप में कृष्ण का दर्शन कर रहा है, परंतु माधुर्य का उसको आस्वादन नहीं है। परंतु जो कृष्ण दास हैं वे कृष्ण दास मदन मोहन में परम परम माधुर्य का आस्वाद प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं। अतः दास्य भक्ति से जो कृष्ण भक्ति है, शांत भक्ति है, वो भिन्न हुई। तो शांत भक्ति ज्ञानी से भी भिन्न हुई और शांत भक्ति इधर दास भक्ति से भी, दास्य भक्ति से भी कुछ भिन्न हुई। तो ये तीनों में डिस्क्रिमिनेशन की जो लाइन है वो तीनों में लाइन आई। ज्ञानी एक अलग चीज है, शांत भक्त एक अलग चीज है और दास एक अलग भक्ति है, वस्तु है। जय गौर हरि, जय जय श्री राधेश, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय